gisteren niet. Ga je ook wat doen hier? Ik ben aan DJ, ik heb hem niet echt gehoord op dat moment, maar ik ga aan DJ tussen de band door en ja. Ah, oké, okay. Op de truck. Hier op de. Ja, want deze truck die gaat hier, of die gaat ook mee. Die gaat mee, die rijdt tot vooraan. Ze gaat een beetje spelen en alles en tussendoor ga je DJ. Yes, exactly. Voor de goede orde, we staan hier met Simone, dus maar dat hadden mensen misschien al gehoord. Maar het is een enorm feest. Is het een heel groot programma op de bus, op de vrachtwagen? Wat zeg je? Is het nou een druk programma op de vrachtwagen? Op mij zijn vijf dingen gepland. Oké, cool. Ja. En hier op de Dam gaat ook al een en ander gebeuren natuurlijk. Uiteraard, ja. Er is altijd een soort show of zo, een opening show. Ja, dat weet ik niet. We gaan het meemaken. Ja. En in ieder geval ook een toespraak zo te zien, want er wordt allemaal nog extra geluid opgebouwd. Ja. Dus ja, dat komt helemaal goed. Ik heb er ontzettend zin in. Jij ook? Ik ook, absoluut. Yay. Eindelijk mogen we weer. Yes. Ja. Genieten. Ja, dankjewel. Jij ook. En allemaal komen. Ja, kom. Sta op, lieve luisteraar. Sta op en kom lekker...